رجل مسلم لا كبهم الله في النار کده ټول دنیا خلق دی یو مسلمان په وجلو کې شریک شي ټول به دوزخ ته ورځي. علامه علوسی ابن عمر رضی الله تعالی عنہ یو روایت هم په دې کې نقل کړی دی، کسقلین تریان وسروم او انسانان ټول راجم شي او یو تن مؤمن دی ایمان د وجنه مړکی دا ټول به جهنم ته چکم دی نه ورځي. ډیر وعیدونه په دې کې راغلي دي. یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا، دا پنځم حکم دی په جهاد کې وستاسو نیت هغه برابر وي. اچ څوک روغ کی د اسلام شعائر تاسو ته ښکار کی او وی چې زه مؤمن یم نو بس سوای وته ما. یا ایو الذین آمنوا ای مؤمنانو اذا ضربتم فی سبیل الله، کله چې تاسو سفر کوئ د الله په لار کې، فتبینوا نو تحقیق کوئ پاره او کار کې، که څوک وجنه نو کاسه بل یو کارم کوئ، فتبینوا ولا تقولوا او موای تاسو لمن القا الیکم السلام فبارد هغه چا کې القا الیکم السلام چې ښکار کړی دا تاسو ته نه خاله اسلام، القا چې پیش کړی دا ښکار کړی دا غردولې دا الیکم تاسو ته السلام نه خادو اسلام، سلام یې دته کړی دی وی چې زما اطاعت قبول لستاسو لمن القا الیکم السلام، که سلام یې وکړو نو دا مؤمن نه اشکال راځي. سلام خباسم کی کنا چو سغه ته پته ولګی چې ما تورې کی سلام سګران خبره خو نه ده ابا او کیو چې السلام علیکم. نو مفسرین معنا کی چې فرق بین هاذ الزمان و زمان النبی، دې زمانہ کې هغه زمانہ کې ډېر لوی فرق دی. هغه وخت چې بچا سلام کو نو دا بر اسلام په شعائر کې یو شعار ګڼل کېدو، اسې به کفارم سلامونه وغیرہ هغه نه کول. تو دویم جواب یادا کی چه ده دین مراد کلمر سلامت تا، او کلمر سلامت کلمر توحید توی او کلمر توحید لا اله الا الله محمد رسول الله. لستا مومنا چتنی مومن دردر پیت بار سرام، تب تغونا لطویتا سوار دل حیات دنیا سامان دجون دنیا، فعند اللہ دا اللہ سخا یعنی دا اللہ پیلم و پا قدرت کی مغانم و کسیرہ ڈیر ڈیر غنیمت و ندیم. کذالک کنتم من قبلو دکشان کنتم من قبلو تاسو وے مخکر دینا ہم تاسو د اسلام دار و مدارم صرف په دعوه باندې یو مطلب دار تاسو بغیر د تحقیق نه خلق اغا موج نه او تحقیق کوي تفتیش کوي تاسو چې په دار الحرب کې وے تاسو ایمان کو مقبولو کنا نه الله سره احسانو کو اس دار الاسلام تراله اس کا نور خلق پا دار الحق کے پاتشوی نکی دیجی چاہیم ستا تو منتا کی مسلمانانی خوصا وزر وطا پیشوی او غیرات لینشی یو مطلب داغی داری دویم دا چه مخ تاس ام کافران وے اللہ دربان دیر رحم کو اسلام تا راغ للے او دی ایمان توفیق دل در کو تو پزان اغیم قیاس کا اغیی سرم خکوا دا سی تاس پا مکہ کی خپل ایمان پڑ ساتو اغیب هم پا مکہ کیا پا بلدار الحرب کی ایمان قبل پت ساتھی کینیش مومنانی. کذالک کنتم من قبلو دا سوے تاسو وے مخکر دینا ستاسو دا اسلام دار و مدار صرف پا دعوی باندے ہو پا ظاہر باندے اکتفا شوی دا، فمن اللہ علیکم اللہ احسانو کو پتاسو فتبینون تحقیق کوئے مخکم بی فتبینو بیاوی چی فتبینو ان اللہ کان بی ما تعملون خبیرا یقینن دے اللہ پائے چی تاسو کوئے خبر لریم یقینن اللہ پائے چی تاسو کوئے خبر لریم. ترغیب دے قتال طرف تا، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، نا برابریگی القاعدون پاتشوی دے جہادنا، القاعدون عن الجہاد پاتشوی من دسنا دے جہادنا من المؤمنین پا مؤمنانو کے غیر اولی الضرر روغ موٹ، شیخ رحمہ اللہ مانا غیر اولی الضرر روغ موٹ بید عذر والونا غیر اول عذر فضل کبیر روغ موڑ چکم وی، والمجاہدون مجاہدان مجاہدین جہاد کو ان کے پیچھے بھی اللہ دا اللہ پلار کے بے اموال ایمان پسیم پخپل و مالون سرا وان پسیم پخپل و نفس سرا، فضل اللہ المجاہدین اللہ غروال ورکڑ دے مجاہدین اللہ یوزل ادا ہوئے فضل اشکال اللہ دی جواب کو فضل یوزل دا ذکر شو اللہ غروال مجاہدین لور کڑے دے بے اموال ایمان کو سیم پخپل و مالون و نفسون سر چے سوک جہاد کی، علی القاعدین فناس تو معذورین باندے درجہ یو درجہ وکلنا واسخ هر یو پارا وعد الله الحسنى الله وعد کړی د جنت او الحسنى جنت وفضل الله فدويم دل وی وفضل الله فضل الله المجاهدين وفضل الله المجاهدين الله غرواله ور کړی د مجاهد الله هر القاعدين پناس تکسانو چې بغیر د عذر نه ناشتي اجر عظیمه دی له ډیر اجر ور کی درجات منه مخکی ویلو هر القاعدين درجه اوسوی درجات منه درجات به ملاوی کی د الله تر طرف نه او بخنا بی و رحمت بی دی اللہ بخن کے مہربان آیت کی دی چی کلمون سو چکو دوزل پک فضل راغی فضل اللہ المجاہدین و فضل اللہ المجاہدین یو دل اوی درجتن او بل دی اوی درجاتن او بیا او کم پا ماس کے دا ذکر کی وکلن وعد اللہ الحسنہ نا پدریو طریقو سر بے اشکال لادی پا آیت کے اول اشکال لارے چی کم ناس تی کنا قاعد دے دو خو جہاد تریخ دے او جہاد پر خودل خو گناہ دی او چکل دو گناہ کو نسنگ کلن وعد اللہ الحسنا دلوم جنت ورکی یو دا اشکال لے چھ مخی و تا قاعدین ہوئے کنا نقاعد چھ دا جہاد نکی ناس گناہ اوکا اور گناہ انگار دا پارا کلن وعد اللہ الحسنا سنگا رے دویم اشکال لارے چھ دوزر فضل اللہ چھر آغل دا خو تکرار دے تکرار کو ٹک نرے یو دے اموی فضل اللہ المجاہدین او بیا امیو فضل اللہ المجاہدین درے مشکال دار چھے یو دے وی علی القاعدین درجہ مفرد ہو او بل دے وی علی درجات ہو بل دے وی درجات ہو درجتن او درجات ہو درجات تم من ہو او درجتن ہو دا مفرد ہو جمع دیکھے دا فرق ہو وجہ اغسرہ دا درے اشکالات روم بنی اشکال جواب دارے چھے قاعدن مطلق قاعد ماخلا علی القاعدین چھے ناس تھی بلکہ دا قاعدین مطلب معذورین قاعدین دی اس ندی ناس بے عذرا عذر دے وتا اعما دے او یا اعرج دے خو لیکن شرع وتا وچ تہ پاد کے ریشی ندا قاعده زکہ مو مانو مکڑلا عل القاعدین پناس تو معذرو تا سے ناس چ معذروم دی درجہ تا غرا پارے او درجہ را نو مراد د قاعدنا مطلقاً قاعد نرے د عذر د وجر چ غناس تھی او دوے مودریم د دے دوار مشترک جواب اللہ مالوسی ورکیت داڑوں بنے تفضیل چی آدی وفضل اللہ المجاہدین بے اموالہم وانفسہم چی اللہ والا پا دنیا کے کم نعمتوں نے دا غنیمت تیار کردی دی او کم کامیابی دا او کم دا دی خنم دے او دا دی دا بادر چرچرا دا یادی او دا دویم تفضیل چی دے دا دا آخرت پہ اعتبار سر یادی یو تفضیل دنیاوی دے ایو تفضیل ہو تفضیل اخروی دے ہاں داڑوں بنے تفضیل اللہ مالوسی وی چھے دنیا پہ اعتبار سرا درجتن واحدتن دے اور دویم تفضیل چھے آخرت پہ اعتبار سری ندا پہ درجات کثیرو سرا دے درجات پہ آخرت کی دی درجہ پہ دنیا کے دا اور تفضیل دنیاوی اور تفضیل اخروی اگر دوارش کرے نہ پہ منس کے دار اوڑ لو چھے وکل وعد اللہ الحسنا چھے دے دوار نفس غور والے پہ دنیا و پہ آخرت کے تا دوار دا پارشتا زکر کاغا یو ناستے ناغا خم دا مجبورے دا وجہ ناستے او بیا دے دے کہ اللہ مالو سری کلی دی رجعنا من الجہاد الاسغر الى الجہاد الاکبر لا اصل له نا دے دا پار اصل نشتا بھی لکا محدثین وی دا روایت مشہور دے خو دا منحج ریجسٹر مفتی اگا خپل خالصا پتاوا کے دالی کلی دی چھے رجعنا من الجہاد الاسغر چھے دے دا الفاظ ثابت نری خمان ہے ثابت را الفاظ ثابت نری اور ادے اگا مانا چکم ادا اگا ثابت را بارحال دایت کریمہ مطلب دارا ہوا تو چھے قاعدین اولو الزرر لأم سوابونشتا او مجاہدین لأم شتا خود مجاہدین اگا سوابون زیاد تی تا اگا چاپا نسبت بانے چھے دا عذر دا وجہ نوما اگا ناس تی او کلن کے دا کل دا عرفی واخلا ارے اولا غنڈا منڈا برخا دا خپل شان اور خپل خدمتو مطابق دا او دا اول قائد نا مطلبو او دا دے القائدون نا مطلبو مطلق قائد نشو یو اگر چی روغ موٹتے ایو اگر چی دا عذر پوج سر ناستے دا علی القاعدین رستو چی رازی پان پسی مار القاعدین معذورین چی دی اللہ استوی القاعدون من المومنین دیکھ خپل ہوئے غیر اولی ضرر چی روغ موٹتی یو روغ موٹ ناستو ایو پوزر سر ناستو ان الذين توفاهم الملائكه توش فغم حكمات اغا ذکر کی چې په مکه کې کم کسان رابن شوی دي اجزانان ډیر کوشش کی چې مونږه هجرت وکړو رو ګذر وته نه معلوم اے مسلمانان تاسو ولې نه ده چې د مکه دا مسلمانان دی د کافرانو د غرف نه راخلاص کې او دی دی خوا اسلام دارالحرب طرف تراش دارالاسلام طرف تراش دارالحرب نه ان الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم یقینا کسان دا اوس د هجرت بیان کیږي جهاد او هجرت یو بل سره غلګې دری خبرې دي آ کسان توفا والملائکۃ چې ساخلی داغین ملائکۃ صاحب اخلی داغین ملائکۃ بعد مفسرین وایي چې دش پګری درې د مؤمنانو د ارواح او د غسل د پاره او درې د کافرانو د پاره خو جمهور وایي چې دا یو تند ازرائیل قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم اعوان ډیر دی مشری دا غره منیټر غره او کته دا غ کسان ملګری اگر ډیر زیات کله قران وی توفته رسولنا هغه پدې معنی وی دلته وی توفاهم الملائکۃ جمع اطلاق پدې اعتبار سره شوی دی یا خو دا یو دی ملائکای وته د تفخیم په تور باندې وی دی خو لیکن دا بعید خبره ده گویا مطلب دا شو چې الله تنه عمر روح اخلی دا خو بالکل الله یتوفى الانفس حين موتها حقیقتا او ملک الموت او داغه مددگار ته نسبت ده دی هغه مجازن کی الله ولا حقیقتا حکم ورکی درست دی لگی ناغه روح ته نراخلی قالو او بوای ورته ملائک تپوس بکی تی فیم کنتم چې تاسو د دین په کم کار کې وې قالو دی ورته وای کنا مستضعفین فی الارض مون کمزورې ګڼل شو په مکه کې د دین په ډېر ضرورتیا باندې مو د ډېر کمزورتیا د وجنه عمل کمزورتیا د وجنه عمل نه دی کړی جواب کې یو سوال دا بیا ورته وی دویم سوال الم تکن ارض الله واسعتن آینه وا د الله ازمکا فراخا فتهاجروا فیها تاسو باید هجرت کړو په ازمکا کې تفسیر قرطبی کې مسله رو باسل دا وفي هذه الايه دليل على هجران الارض التي يعمل فيها بالمعاصي كما زمګه کې تش ګناونه او استاد دین پکې محفوظ کیږي نه د لپکاده چې تختره غدینا باب من الدين الفرار من الفتن امام بخاري باب تړلې ده د فتنون تخته هر معصیت او بدعت فتنه را او سعید بن جبیر هم وی چې یو زیک ډیر ګناونه کیږي فخر منها دایره خپل وباسا او نبی فرمایلی دي من فر بدینه من ارض الى ارض وان كان شبرا چاچ خپل زمک پرې خو د لیش دی ولینی خپل علاقه د دین په بنیاد باندې شال تر د دین نه چلیږي جنت د دره پاره دی او د بر ابراهیم علیه السلام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری اغه دواړه هجرت کړي ده انی مهاجرن الی ربی او نبی علیه السلام په خپل باندې هجرت کړي ده دای ملګری وي فتواج روفیان تاسو به هجرت کړو پر هغه ځمکه کې فولائک ماوام جهنم دا کسان زیر دی جهنم دی وساعت و مسیرا او ډیر ناکارا زیر ورتلو دی دا دوزخو الا المستضعفین استثناء منقطعا لیکن المستضعفین من الرجال اگر کمزوری گنل شوی من الرجال رسڑونا سپک سڑی دی کمزوری دی دا پک سوک دی عیاش بن ابی ربیعہ سلمہ بن عشام ولیدو ابن الولیدو ولیدو ابن الولیدو دا پسڑو کے فزنانو کی سوک دی ام الفضل لبانا چورتوی تا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مورو ولدان کی سوک دی لکر اگر عبداللہ معشوم پا خپلا باندے ستاس و رحم دے پدے معشومانو راشی دا زنانو دا وجنہ دے پتاسو کی غیرت پیدا شی لڑشے او دا کافران اگر ختم کے داغی دلاس میں دا قیدیان اگر رخلاص کے اللہ المستضعفین من الرجال مگر اگر کمزوری گن رشوی من الرجال رسڑونا والنساء رخزنا والولدان او دا معشومانونا لا استطیعونا حیلتا چی نورزی غیل راس چل والد وطلو رو گدر دا وطلو طاقت نلری نورزی والا چل سنگ ورازی سنگ بوزی نشی راوتلی لار گدر وطن دی معلوم دالتن راوتلو اغام گران دی حافظ ابن کثیر دا ابو ریتن ہوئی اور روایت نقل کرده چه نبی علیہ السلام والسلام دا ماسخوتن منس چه بکلو کو نسمع اللہ لمن حمدن رستو بیداویل چه سجده را بلانو تلی اللہم من جی عیاش ابن ربیع اللهم انج سلما یا اللہ دے ولید تا دے سلمتا دے عیاشتا نجات ورکا خلاصون ورکا چھے دے کافران دا اقیر نئی سور اخلاص شی. او بے یو بل روایت نقل کردے دا ابو حریت انو دیزے کے حافظ ابن کثیر نقل کردے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یده بعد ما سلما وهو مستقبل القبلہ. نبی علیہ السلام منزو کو دا مانزن رستے دعا گختے را او لا سے پورت کردی دی او قبلے طرفتے مخو گور اللہ سے پورت کول کو پا دعا کشتا دا فرض و نرستو مشتا دعا کوا دا فرض و نرستو کوا سنگ چے عزیز کے راضی چے نبی علیہ السلام با فرض اکڑا نمخ قوم تا خو بے مخ رو گردو مخ رو گردو خفل اسکار اورات کوا قوم سر زان متڑا قوم دے تا سر زان نتڑی دغه شی پکې نشتا چے دیم دات خلقو تا گوری اور اخلقو تم پٹ پٹ گوری چیر اللہ سو چتیو کنا نہ دے بیا کلا پکے آواز کی الحمد للہ رب العالمین اکلا سی نہ دا ڈریوری کلینڈری پکے مکوا چی شورو شکار ختم شکار لا سوچ توار فرد نرس تم دعا کوا خو لیکن دا اجتماع مقصد مگنا دا بقار اجتماع را خلق تاثر اللہ برابر شو دے چا دے چا نو شو مخ کی شو رست شو ٹھیک دا دا دعا بیا بیدت نرے دا سو مطلقہ نمرا غور دا چی دا فرد نفس دعا بیدت تے نہ دا فرض نہ پدی طریقے سرا چ دے ہے اتتیو اصل ہوئے نہ دا بیا بدت اگر گرجی او کا چ خپل تا اسکار اورات کے اسکار اورات من کہ اس کی راضی دری دیش کرے تو سبحان اللہ وے دری دیش کرے تو الحمدللہ وے سلور دیش کرے تو اللہ اکبر وے نور اسکار اورات کلا کم کلا زیاد اگر کوا بیا دان دعا غواڑا نور دی کی کتا سر دے کے موافقہ قضیہ اتفاقیہ کے لالا راضی لزوم نشتا دا سنت اور فرض الگ فرق دے سنت کی خلق منتشر کی گی بیا ہے ات جوڑی گی فتاوہ دار العلوم دیوبند التا ہے اتل دلیل نشتا دل تک اجتماع مخ کے نراغ لے دے بقار اجتماع را اور بقار اجتماع شریعت بھی لے دے چی دادی اسکار اور رات کوا ہوں دغ دا تڑل پرانستل پکی نشتا آوازون پکی نشتا نہ حافظ ابن کثیر روایت نقل کی نبی علیہ السلام دا فرض نرستو دعا غختلا اور لا سے پکی پورتا کڑے دے اور دای خلق را پارے دعا گانی کڑی دی لا استطیعون حیلتا ولا یعتدون سبیلا اور ندی خبر ولا یعتدون ندی خبر سبیلا دا اجرت دلارنا فولائک دا کسان عسى اللہ ان یعفو عنہم زردہ چے اللہ با دیبانے میرا بانی ہو کی معافی بو کی دیتا وکان اللہ عفو ان غفورا دے اللہ معافی کا ان کے اور بخنا کا ان کے ترغیب دے حجرت تا اور آغیر پارا چے کم موانع دی نا اغا ختمی چے رستا دا خیال لے چے دا خپل کلے دے بل زے کے با زمار پارا سو کی ملگری ندا بہت ہوئی چھ نشتا ملگری بدی کدار دا خیالی چھ ڈوڑے بسنگا ملاوی گی ناغو پا کیومی کدار پا دی خیالی چھر مرگ ببل دے کے راشی دا غدر وارا موانع و ارتفاع را ومن یو آجر پی سبیل اللہ آئے اگر سوکو چھ اجرت کی دا اللہ پلار کے یجد بیا بمومی پی الارد پا دیز مکا کے مراغمن کسیرا زیونا دتلو دیر مراغمن زیونا دتلو دیر وسعہم او فراخی فراخی دا دین پہ اعتبار سرو مو اور تفسیر جلالین فراخی دا رزق پہ اعتبار سرو مو ساعتن فر رزق عبداللہ ابن عباس وی ساعتن من الضلالت الى الہدا پہ ہدایت بانے بیک لگ کی حدیث دے کے نقل کرے دے حافظ ابن کثیر چی کم دا کورن پہ خنیت بانے ہوا تو اگر مشہور روایت ہو صحیح نک روایت یو سڑے ہو یو کم سل مڑی اکڑیو بیا ڈیر خپش ہو چیرا کار کو میں غلط کرے رے نچتا عابد لرا گیا ایسے شیخ ہو سبق اینو ویلے علم و سرنو نداغن ایتا پوس کرو چی شیخ سے بو یو کم سل میں مڑکڑی دی اللہ با میں معاف کی اتے نا نا توبہ توبہ اللہ رے چتا معاف کی اس پا کسے پاتی شو ناغور طویق یو کم سل پا لالی پورے را یو پی را بنگڑو سلم تشوی سل برابر کرو بیا چه بار رو تا چاواتا وی تا مسئلے تا پوست دا سوپی نمو کوا دا عالم نکوا نا عالم للڑو ناغو تا وی چه بالکل اللہ برا تلا ٹھول ماف کی چه اس پریشتری توبہ باسی خو یو خبر وطا اکڑا ما حول خراب دے ما حول پرے دا ہجرتو کا پلانی جے کہ نیک سڑے دا غب مجلس کیا دا جز روان شو لار منست چور سے جوڑ زن کا دن شوروش نہ روایت کے راضی نہ آب صدری ہی تلنے کو پسینہ نور سے نہیں چکو لیکن آگے لار طرف تباہ لگ بنتا کہ داس کشے دو نہ چی ورکو ملائک راغل نہیں پکے اختلاف کا اس اختلاف ہو ملائکم کی اگو اڑو عصمت والا ثابت تھے دا اختلاف ہو کہ چیر روح بے سو کوڑی نیکان دا دا اگر چا معاملہ وہ سر کی چی نیک دے کدا کا چاچے خراب دے فیصلہ اوش والا چی دا علاقہ کچ کڑی شی نہ یو لیش صرف آخو آغا نیک ماحول طرف تک تو ایت دین از دیشو اللہ رب العزت و بخو لغون تک اوزا کتولن کولش غو کا نیکان و مجلس طرف تو وردہ گناہ پرے دا اللہ بڑے معاف کی ومن یواجر پی سبیل اللہ یجد فی الارض بیاومی پس مکہ کے مراغمن کثیرا زمین عادت لو ڈیر وسعا و فراخی زمح شریوی وقد جربنا ذالک مرارا منگ ڈیر تجربہ کردے دا دین دا پارا چی سوک دا پل زینہ ہوتی ری نا اللہ پاک رنگ کردی دے کراچے تا چکم علماء تلی دی دا ٹول دے پختنو علاقونا تلی دی مولانا بنوری پختنو تا دے دینا ورغلے دے تا سے نور علماء دی اگا دے کراچے کو سوک دے گجران والا کی دی سوک لاہور کی دی نال تک خرس کو نہ داغی را پار دی خو خورا کو نہ دی خزیو نہ دی والا دا اللہ را پار تا زی پریدا نو بس اللہ بدل آر تا در کی معین الدین اجمیری شیخ رحمہ اللہ بدل دو واقع دے جاکہ بیانولا دے را فارسیانو دا ملک نہ راغلو دے علاقے ڈونا اور دے ہندوستان پاخری سرحد کے ال تک اسے دو لیکن سون الوے مقام دے دا سے سید علی ہجویری دیر خراسان نہ راغلو اللہ اور کے چکم دے اخلق چو تو داتا بھی اللہ والا سون الوے مقام ور کرو اور دا سے سید علی ترمیزی پھر بابا کے چرے قبر دیر بل زین ترمیز نہ راغلو دے یو زینا دا بل زینا راغلی دی اخون در ویدہ بابا ننگرارے ہو قابلے ہو داغ زینا راغلو لیکن اللہ والا ہر سو رکھتا دین دا پار ہجرت کا نہ ڈوڑے بڑے رضیاتی مراغمن کثیر وسا ومن یخرج من بیتی مہاجرن الی اللہ و رسولی اغسو کچو وطل لقل کورنا مہاجرن الی اللہ و رسولی چھ ہجرت کا ان کی اللہ و رسول تا یعنی دا اللہ دا دین دا وجنا ہوا تا دا رسول دا سنت دا وجنا ہوا تا سم یدرک الموتو بیالان دکا دل رمارگو دا مقصد نمخ کے مخ کے فقد بقا عجر واللہ فتاکک سرا واقعہ شد آغا عجر پا اللہ تفسیر قرطبی کے دے اکرمہ قول نقل کرے دے چھ ما دا دے سوڑی نم سوار لس کالا اگا کتا چھ دا بسو کی چھ دا کور نو تیرے او پمنس کے والا مرگ راغل دے اپا قد وقا عجر واللہ دا سے والا ماو یو یو خبر اس پسی وپا کلونو کر دے دل نسوار لسکالا میں تفتیش کر دے نوی اخر کے میں اغا نوم چے دے اغا مون تے دے او بیے چے چانوم ذکر کر دے چے لار کے مرشوے دے نسوکوی چے زمورا دے اسوکوی چے ابن زمورا دے تو مسئلہ دے دے کہ رہ حجرت اقسام ذکر کر دے مفسرینو لن لن بے وائیو اول اگر حجرت تے چے دار الحرب نہ دار الاسلام تکی گی دار الحرب دے پرے خودو دار الاسلام ترار دے دویم اگر حجرت تے چے من ارض البرعت تے الہ ارض سنتو دے بیدتیان از مکنہ اگر تا حجرتو کو دائی دے جماعت نہ لے حجرتو کو دائی دے زینہ دے حجرتو کو دائی امام مالک رحمت اللہ علیہ رضی ذکر کردے دے اگر فرمائی چے تالہ حجرت پکار دے لا یحل لأحد ان یقیم بارض یسب فیہا السلف فکم از مکہ کے چھ سلف ہوتا بدی ردی بھی دکی گی نہ پتہ کہ از مکہ کے پاتے نشی رہے مدرسہ کے پاتے نشی یہ مدرسہ رہا اور دائی کار دادے چھ سلف صالحین اگر بدنامی ای پسی خبری کی امام بخاری پا سلف ہو کے دے خودی رستو پا سلف ہو کے دے امام بونی پتے مخ کے دے یا نور احمد مجتہدین بدی ردی ہوتا ہوئی نہ پتہ کہ مدرسہ کے مپاتے کیے گا پتہ کہ جماعت کے مپاتے کیے گا او پتہ کہ کری کے مپاتے کیے گا لا یحل لأحد ان یقیم بارض ارض مکچی کہ پائے کہ سلف صالحین تو بد ردی ویری کی گی دا دو قسم شو درم یوزے کستا گھٹا وٹا دا حرام دا حلال روزی تا تا نمیلاوی گی نو دا حلال دا گٹول دا پار اوزا کار دیتا لڑے دا ستارا پار اجرت تکتا مری کے التخپل مزدوری کے تا دے بدل اللہ اجر و ثواب در کی سلورم ستا پا بدن کے صدا سے تکلیف دے چھ دا غیر پارا وطل ضروری دی نہ تو زر خپل بدن دا حفاظت دا پارا چھ دا بدن میں خوش دا بردین کار کوم ثواب دے پکے پنزم یوزے کتابان ابو ہوا خرانغ للا ندا غزے تبدیلی اغس سارا پارا ضروری دا لڑ شبل دیتا شپگم یوزے کے ستا مال محفوظ نرے خلق دا توی پیسے راکا کلا دن میخ پٹی کلا دن غوئی پٹی کلا سکی کلا سکی بس دا علاقہ پریدا زتی اور بیر سفر قسمونم ذکر کری تفسیر قرطبی یو دا ہجرت سفر دے دام شرعی سفر دے دا حج سفر دے دام شرعی سفر دے ثوابون والا دے یو جہاد لتللی نو یو پکی رکی سفر و معاش مزدورول چی خلق زی کنا نیت سی دے دام دا در پار عبادت دے سفر و تجارت ہو دا دے دینا چی کم دینا پیخور تزی لاور تزی او تجارت کی دام فی طلب العلم علم طلب کی قصد بقاع اغدری جماعتونو تا قصدن زی نکدائی تزی ہم چک دا او بل دا سرحدات و دا حفاظت دا پارا صغور للرباط باڑری چی دی مجاہد تا جنگی گی او بل زیارت الاخوان فی اللہ ہے صرف دا اللہ دا رضا پا بنیاد خپل رونو سر ملاقات چی مون صرف دا اللہ دا رضا پا بنیاد دا پلانی علاقین راغریو اتا سر ملاقات کو مونگر اسلام رونیو داوم شرعی سفر کے راجی مخی مونگ ویلو دا بی مریم پا واقع کے جیو تن دا کورا وطیو چی دا روڑ سر صرف دا اللہ دا رضا پا بنیاد ملاقات کوم نو ملائکو سر دا خبر کڑے ویلو چی استار اطلل مبارک شی سم یدرک الموت بیا لاندے کدل مرگ اجی سے مخ کے مرشا جی لاندے کڑے سے وہ تیرے طالب علم لا طالب علمی سر تا ندر رسولے و کالام تا تیرے والتے لامبلو جو لارو شہید شو نو دے با دا علماء پا سب کے پاسی دا بل برا حاجان پا سب کے پاسی فقد وقع عجرو علاللہ فتاکیق سرا واقع شرد عجر علاللہ پا اللہ باننے وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ بخن کے او مہربان واخر دعوانا الحمدللہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا احکام سلطانیہ چکم دا سیاست سر متعلق و پائے کے دو حکم نہ پاتری یو حکم ذکر کی وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ سَرَا او آخری حکم بئی اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ داغِ نَرُسْتُ وَبِيَا درعیت چکم بعض احکامات تی پائے باندی تنویر پیش کی داغِ وضاحت بئی اول اس مسئلہ ذکر کی پا سفر کے رمونزو جہاد رچ سوگزی نو پا جہاد کے دا قصر مسئلہ قصر یو حق قصر دے چاہے تا دا کم پا اعتبار سر قصر بھی لکی گی دا سلور نا دو رکات پائی کی جوڑی گی سلور رکات منز دے نوز با دو رکات کی گی دویم قصر اگر دے چاہے تا دا کیفیت پا اعتبار سر قصر بھی لکی گی سنن مؤکدہ دا پکی دا زوائد درجے ترسی د سار سنت خو پکې کول غواړي داغین علاوه چې دا نور کم سنن دی نو پدې دې کې موزه القرآن کې شاه عبد القادر محدث دیلوی رحم الله دا لیکلی دی چې داغه اغه تاکید ختم شوه دی اغه زور ختم شوه دی د زوائد درجه تاغه را رسیدلی دی بیا و پائے کې قصر د اوراد هم راضی مولانا اشرف علی تانوی رحم الله لیکلی دی لکه مسافر روان دی آیات ردو پا دیدے ناستے ما او خپل وظیفہ بسر ترسو نا پا دے طول امور کے با اگا قصر ہوئی دا قصر چھ دے دا احناف پا مسلک کی ضروری دے خام خوابا دا سلور رکاتو پا زیبان دے دو رکات کی ذکر نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی دی چې دا یو صدقه دا او تاسو له پکار دا دی چې دا الله دا صدقه دا قبول کړي او دا مسله د اصول فقه مولوی کښتا چې کلا تصدق پاغ سیس کے راضی کہ پائے کے دے تملیک قبولیت نی نو اغیتا اسقات وی لکھی گی نو گویا دا قصر دا مون پنیزبان قصر اسقات تے خام خابر سلور و پزید دورکاتا اغا کول غواڑی کد سلور و پزید دا سلور رکاتا برابر اکڑی شو اور دو چو نکڑل نہ حنفی مسلک کے دا انسان چلے دا گناہگار دے دے شیخ المنہج تحفۃ السجن کیوں دا لکھ دی چبیا گناہگار دے اور دا سلور و رکات و پذیب دو رکاتا اگر خام خا کی خدا رچ اسے کم چاپ کرے دے نہ دے پاخر کے اور نوٹ لکھ کرے دے چ مصنف پاغ وق کے حنفی مسلک سر تعلق ساتا ہو او سے دا حنفی مسلک سر تعلق نشتا خدا نظر سانے وق و سر نشتا نہ دا مسلے زڑے پذڑے پیخ دی نہ تاس اخبل چتر حق پرست عالم نوی تپو سکے چدی دے کہ دا مسلے سنگ سنگ دی سو پورے نہ دا بدل کڑے مسلح نو مک کرے چ غم داوائی چ سلور رکاتا چا اکڑل ناغب گنانگاری او خام خوابا دا دو رکاتا کی پدے کے دلیل چرے اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے نبی علیہ الصلات والسلام فرمائل او حدیث تے پا بخاری کے فرضت الصلاۃ رکعتین رکعتین فی السفر والحضر اول اول چدا منز فرشو نہ کر سفر منزو کر حضر منزو دا ٹول دو رکاتا ہو بیا فا اقرت صلاۃ السفر وزیدا فی صلاۃ الحضر دا سفر اگا زڑا پا زڑا پاتش دو رکاتا اور حضر اگا منز چو نہ پائے کہ زیادت راگے چدا بہوسو سلور رکاتی اور دا سفر کا دو رکات شو دار بخاری روایت راز بخاری کی روایت راجی دویم دا عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ صلاۃ السفر رکعتان و صلاۃ الاضحى رکعتان و صلاۃ الفطر رکعتان و صلاۃ الجمعہ رکعتان تمام غیر قصر علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم دم دن سائی روایت تے پدے کی چ سنگ دا اختر منز دو رکات رے اوم دک دو رکات رے نو دغ شانتے دا سفر منز دو رکات رے کدا وڑو کی اختر او دلوے اختر منزو نا دی دوارا یا دا جمعے نو دا دو رکات رے تمامن غیر قصرین قصر پکی نشتا او بالکل مکمل دا دی علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب دا چی صلاة و سفر رکاتان سفر کے چی کلمونز کی گی ندا بعد دو رکاتے بیا حنفی مسلک کے سفرم ارنگ کی کہ او سڑے دو نیکے پنیت بانے روان دے او یار بدے پنیت روان دے پا دوار سورتوں کے بدو رکاتا کی لاور تلاڑو غلال تلے دے ڈاکیل تلے دے نو ام کلکمونز کول غواڑی نو دو رکاتا بکی او کنا تبلیغ لتلے دے جہاد لتلے دے بلی او نیک کار لتلے دے نو ام برسلور پدے باندے دورکات چکم دے ناغا کی نو گویا پا دوار سورتون کے با دا دورکات امام شافی ہوئی کہ غلط کار لزین بیاوال دا رخصت نشتا بیا با خام خاصا لور رکاتا کی دے امام شافی پنیزم دوار کار جائز دی کہ سلور رکاتا سوک کی او کہ دورکاتا کی دوے و مسئلہ دارا چی دا سفر دا مدا دا وقت سونا دے نو پا دے کے حنفی مسلک کے اصل چکم زمون متون و فقہا ذکر کی نہ درے ورز او درے شپے درے ورز مزل لے درے ورز او درے شپے مزل دا سے چی دو خان سنگ مزلی او دا سے اندازہ کے چی لکہ دا نور روخی جی دا دغا وقت نروان شی تر دے غربے پورے چی درے ورزو کے سونا مزل کی گی نہ بس دک کے ٹیم دے روس تو بیاد مو فقہاو دا سانتیار پار دا ویلی دی چی مثلا 48 میل یا چی کم دے رہا 49 میل نہ دے داغے اگا یو تخمینہ اندازہ لگاؤ لے دا دا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ مسلک دارے چی دا با دو رضے او دا درے میں رضے اکثری ایسا دا با ایسا بیگی او دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ مسلک دارے چی دا با یو رض او یو شپا اگا ایسا بیگی زمونگا چی کما مدرہ داغے را پار دلیل دارے چی دا مسحی مسئلہ چی کما دا مسا علی الخفین پدے کے نبی علیہ السلام فرمائی چھ مقیم با چھ کم کور کے دیرہ دے مکمل یو رز او یوش پا 24 گھنٹے دا مسال الخفین رعایت د تشتا او د مسافر د پار دری ورځې او دریش په معلومی کی چې د سفر دا مقدار نبی دری ورځې ذکر کړی دی نو دا زمونږ د پار چې کم دینه دلیل شو. باقی کم کسان چې دا وایي چې لغون تک یا خو الړ شنه بس د سفر مون شروع کوا یو درې می لکا خو دی نو بس دا غ دینه د سفر مون هغه چې کم دینه ستا شروع کیږي یو خو ګوره شروع کیدل په دې معنا چې او سړی ردی دی دینه لوی لا ورته ځي او هغه خو کدی شوی اډې تور سي نوم دره کاته بکی دا ځان له مسله ده خو که یو تن ردی دینه مثلا صرف کادو خانه پوری دی خو عظیم نه د چا په کې دا مسله کړی چې دغه دی کم دی مسافر دی د دې خبره کو داغی دلیل چې دی ناغه هغه روایت ته چې پائے کې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی نو روایت ته چې دا اعلان شو چې اې د مکه خلکو تاسو ته دا اجازت ته چې د مکه نه عصفانه پورې دی نو په دې مینس کې هم دا تاسو د سفر موده جوړیږي. لیکن دا حدیث چې دی دې کې یو راوی عبدالوهاب بن مجاهد اغا علماء وی چې دا ضعیف راوی دی. دویم دا چې دغه یو راوی چې پکې کم دی په دې کې بعد زمونږ دا اسماء الرجال علماء دا وی چې دا کذاب راوی دی. د دې وجه نه دې حدیث لا هغه چې کم دی نو اعتبار دونه نشتا چې د دې دا حکم رو باسه په احکامو کې یو حکم رو باسل دا تینا دونه زور په دې کې نشتا. باقی پدې کې دا خبره ده چې د عائشه رضی الله تعالی عنها نه اتمام نقل لې چې عائشه رضی الله تعالی عنها هغه پوره مونږ کړل په سفر کې. یو طرف ته روایت د عائشه رضی الله تعالی عنها هغه دا ده چې د سفر مونږ هغه دوره کاته ده او بل طرف ته عمل د عائشه رضی الله تعالی عنها دا ده چې هغه سلور رکاته په سفر کې کړی دي. الحاد کې نورستانی استاد د دین ادا استدلال کړی دی چې د حنفیت دا مسلک په دی وجه کمزور دی چې دې کې کم راوی دی راویه را نو دې د خپل روایت نه خلاف کړی دی. اوس دا چې د عائشه رضی الله تعالی عنها نه چې دا سلور رکعت نقل لی نو دا ول نقل لی نو دا په بخاری کې روایت دی چ اغه تاویل کړل ته اولت کما ته اول عثمان تاویل کړل لکه څنګه چې عثمان رضی الله تعالی عنہ تاویل کړل. نو چې څوک تاویل ذکر کې ندی وی دا تاویل کمزور دی اغه سره زمون کار نشته ته تاویل وکړه تاویل شتا دا خو یقیني خبره ده چې تاویل کړل ځکه په بخاری کې ده چې ته اولت تاویل کړل تاول نه نکړي تاویل کړل کما ته اول عثمان لکه څنګه چې عثمان رضی الله تعالی عنہ تعویل کړی دی نو ته دا غي عائشه رضی الله تعالی عنہ خپل تعویل ذکر کا زمون تعویل کړي خو خني زمونږ دې سرکار نشتا چې زمون تعویل لستا خوښي ته تعویل وکه هم وای تعویل شوی دی د تعویل نه انکار چې کم دی راغ نشتا ته اولت کما ته اول عثمان ناغه تعویل مونږ دا ذکر کو چې هغه بویل چې زه ام المؤمنین یما چې چرته زما نه الته زما کور دی ادا ټول زما بچی دی دے تاویل کړی دی. دا سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ هم تاویل کړی دی هغه دا چې دغه دی کې تاویلن سلور رکعت په دې معنا کړی دی چې ځان له کور برابر کړو دے ځان لا اقامه جوړه کړو نو دا هغه لپاره خو بیا خامخا د سلور رکعت حکم وو نو ځکه دا سی کړی دی. او دا خبره علامہ آلوسی په دې ځای کې ذکر کړی دا چه دا اعتراض انکه فلا یردو انها خالف رایها روایتها چه دی عائشه رضی اللہ تعالی عنہ دا دی پر رای او پر روایت کے خلاف راغل دی رای یو شان دا عمل یو شان دی اور روایتی بل شان دی. او مکہ اعتراض خلقو کڑ دی اللہ مالوسی مخ کی ویدی چو گروی نکے او داغی وجہ دا ذکر کڑ دی چه یو طرف تا داغی روایت تی بل طرف تی کسی کڑ دی ندادو روایت خلاف ذکر ندی چې پائے کې تعویل د عائشه رضی الله تعالی عنها نه هغه ثابت ده. او بیا علامہ الوسوی زمونږ احناف علما وی ان کثرت الاخبار وعمل الجم الغفير من الصحابه والتابعين د صحابه کرامو نه او تابعینو نه د ډیرو کسانو نه دا خبره نقل لا چیغی با سلورو پا زیبان دے دورکاتا اغا کول دا دے طول ندا معلومی گی چی دا واجب قول لے ضروری بئی دا نا چی دا سلور رکاتا کوما ندا بخی نا دورکاتا اغا ارو مرو چواتوی خام خا وجوبا نا اغا بکی گی دا اغا صورت نرے چی پا دے که دا بل طریقہ ام ٹک دا ام دا یو طریقہ بگر ٹک دا چی دا دورکاتا با کولوی و خام خا با اغا دا دورکاتا ای باقی دا چی دے دے کدے آیت کریمہ کے ذکر د جناح راغل دے چی وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ نو دا دے جناحن لگ تخفیف معلومی چی گناہ در بانے نشتا ان تقصرو من الصلاة کا قصر کے نو گناہ در بانے نشتا گویا اتمام اغا افضل لے منگ دا وایو چی دا احناف علماء چی دے دے کہ دا سے زینو کہ لیسا علیکم جناحن لا جناحا دا چی رازیم دا صرف دا دیر پار راضی چی تی اتمینان ساتا چی تاکم عملو کو نو دا صحیح دے او کستا پا زڑکے سا خط شوا چی یر دا خو منز دے چی سلو رو پا دے دور کاتو شی ناسی نچی سا جناح پا کی نو دا غی ازالہ دا صرفو چی پتا بانے سا جناح اگا نشتر نفس دستا مطمئنی دا زکو کو اگور منکنن مخی آیت تیر شوی دے فمن حجل بیتا او اعتمرا فلا جناح علیہ ان یطوف و دے دے کہ طواف سے دے حنفی مسلک کے خو واجب دے و شافی مسلک کے خود واجب نہ مچتے رکن دے رکن حنفی مسلک کے دا رکن دے دا سعی سعی رکن دے نچکل دا رکن پا بارک لا جناح علی الترازی ندلتا ہم دکشانتے اگر آگل تفسیر قرطبی کے پا دے دے کی دی چی دے امام احمد رحمت اللہ علیہ نے تپوس چوئے دے پا دے مسلکے چی او سڑے دے او غا سفر کی نسلور رکا تا منس کولی شی ناغور تویلو چی دلہ پا کار داری چی دے دو رکا تا ہوکی داود ظاہری اغا داوی چی دا دیر پار دے خلکو کما کم ملونا جو کڑی دی او کم مسافتونا جو کڑی دی دا پکی نشتا ہم دکا کول لے بعد خلقو اغسترے بس لوگوں تک بارزا شپگتی ملے چی آخوا شوی نتو مسافر شوی سفر طویلی او که قصیری اگر چی دری ملے ولی نی زکا نبی علیہ السلام و سلام بوی چی کل واتا دری ملے ہوما نو مسلم یا روایت اگا نقل کی او دانورم نقل کی نو پائے کے بے دورکات کول تفسیر قرطبی اور پسیری کلی دی چه لا حجت فیه پدے کس دلیل لدر پارا نشتا زکا التا کے دری میلا یا دری فرسخا پدے کے ام شک دے چه کم مدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغا ذکر کرے را دویم خبر اغا دارا چه دے دے کہ دا سے خبر ہے چه نبی لرے تو خو لیکن دا مانزو اخراغ نا دغ دے کے قصر رکھ لکے او سڑے لویلا اور تزی خو چی دا سے رشوے اڑے تو رسے دا مانزو اخراغ دے ودورا کاتا کی دا دے دا مطلب نی چی دا دے رشوے اڑے ترمین دا دورا کاتا جی نا دا خو مدر سفر برابر شوے دا خو چی دے رخپل کری دا حدود نا ہوا تو نا دا بانے دا مسافر ہو اگا اطلاق کی گی یو یہ دا جواب ور کردے دے نا بیا یو بلا خبر کردے دا دے ابن عربی پاوالا سرا دا غٹو خلقو خبری دی منگے صرف نقل کو تفسیر قرطبی دے دے کے دا ابن العربی قول نقل کرے دے داود ظاہری ترا مخامک شوے دے چی ظاہری استاذ خبر صحیح ندا تلاعب قوم بالدین سا خلق دی اگی دین پورے ٹوکی کی نو دی داوی چی ان من خرجا من البلد سوک چی دا کور نبار اوا تو الگ آخو آشن دے با قصر کی او کروجی میاشتی نده خوراکم کولیشی نوی زداوی ما وقائل هذا اعجمی لا يعرف السفر عند العرب تا عجمی تا سفر نا پیجنه چه عرب سفر ستا ہوئی سفر دا نا چه رکور نا باروه تلی یا خو پیجنه نا دا سفر اطلاق پا کم سفر کیگی عرف کی شرع کی سفر ستا ویری کیگی یا تا دین پورٹو کے کہے دے دو کارونو کے یو کار ستا خام خارین اور پسی ہوئی ولولا ان العلماء ذکروہو کہ علماء دا دے خلقو دا ذکر نوے کڑے شیر عجیب دے سفر پا بارک دا سوی نو زما دام نه رخوخه چې د سترګې په ګټوم دی قول تا وګورم دا زه خو پکې هر څوک لګیا یي نه دیرې پکې هم لګیا یي او زه په دې خپل زړه کې داسې خبرې اړو د سر نه راولم نه. جمهور علما دغه وایي چې نبی علیہ السلام به با بار وته او سفر بعد وداغه لری وته نو ټیک د بیا چې کم ځای کې وخت ته د مانځه به راغې نه پایه کې به قصر کو. او دا امام مالک رحمت اللہ علیہ مدونه کې هغه ویلی دي. امام مالک او امام شافعی رحمت اللہ علیہ هغه بیا دا وی چې یو ځای کې یو سړی سفر باندې خلل مثلا لاور تلل هلته پاتې کیږي نه چې سونه ورځې پاتې کیږي نه دی به مقیم بیا حسابیږي. نو د امام سے مسلک دار ہے د سفیان سوریم دا مسلک دے چې د پینزل لسره د چپا غزه کې د رکیږي یاد دینا سیوا اوس په د باندې د مقیم حکم چې کم دینا غلګي نبیه به پوره مونږ کی او کدی دول سره د پات کیږي دیال سره د پات کیږي لسره د پات کیږي نو دیو بیا مونږ چې کم دے اگر قصر کی. او دا عبد الله ابن عمر هم فرمایي او دا عبد الله ابن عباس هم فرمایي رضوان الله تعالی علیهما او وی چې د دې دواړو خلاف په صحابه کرامو کې امام طحاوی وی چې دا اچا هم نه کړي. نو دا دوه مسلې وی د سفر سره اهم اغا چې کوم متعلق وی اوس طریقه د مون سره نه خو اسانه طریقه د مون ټول فقهاء ذکر کی طریقې خو ډېر زیات راغلي جو ابو داود کې طریقې شته خو له ټول نه اسانه طریقه پائے کې چې د مون فقهاء ذکر کی اغه هم دغه را چې کوم امام د مشر دی هغه به خلق په دوه حصو کې تقسیم کی پائے کې یو ډاله چې دا نو هغه تبا ک دوه رکعات مونځي نو یو رکعات به ورته وکي بیا به امام مدریږي او لک صبر به وکي انتظار به وکي او دا چا چې یو رکعات کړ دی به لړشي دشمن سره به جنګيږي او بل ډاله هغه به راشي نو هغه به دا یو رکعات صرف د امام سره وکي دی امام مونځ برابر شو ځکه دا هغه دوه رکعات هغه وشو بیا به را دویمه ډله لړشي او هغوی به د دشمن سره جنګیږي ډومبنۍ به بیا راشي نو هغوی به دا یو رکعت ځان له بغیر د قراءت نه وکړي بغیر د قراءت نه به خپل مونځ برابر کړي ځکه چې دا لاحق دي. نو ډېر ټولو نه اسانه طریقه ده داسې څلور رکعته مونځ دی نو په دې قیاس کا دوه حصو کې به تقسیم شي خلک دوه رکعته به امام یوې ډلې سره وکړي او دوه رکعته به بلې ډلې سره وکړي. او دا حکم وسم شتا اگر چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې دالګ موقت زکو چې ار یو ووی چې ما ته را سعادت حاضر شي د پیغمبر پسې زمون زکو اوس خو خبره نشته خو حکم موجود ده. و اذا ضربتم فی الارض کله چې سفر کوی تاسو فی الارض پس مکه کې فلیس علیکم جناح نشتا پتا سو باندې گنا ان تقصروا من الصلاۃ فی ان تقصروا من الصلاۃ چکم والے کوی په مانځ کې سلور رکعات پځه دو رکعات کوی نو دک شانتی وي دیک اصل بنیادی او خبره بلد د نبی علی السلام نا دا کا ثابت شوا چې پیغمبر په سفر کې سلور رکعات کړي خبره ختمه شو. بس نبی علی السلام سفر کړي دي کنه او د سفر په حالت کې سلور رکعات پس چو اک سلوری کړي دي ادوی نه کړي خبره ختمه شو. او چې دک نی ثابت هو او دای چې چته نبی علیہ السلام مونږ کړه دین هم دوه رکعات کړه دې بیا هم دک خبره ده چې حناف څنګه وي ان خفتم یفتنکم الذین کفروا کیریګه تاسو چې په تکلیف کې بواچی تاسو لرا کسان چې کفر کړه دې دوی معنا ان یفتنکم الذین کفروا چې او بوجنی تاسو لرا کافرو درې معنا گمراه کی تاسو لرا کافرو. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ مانا کی عذاب و جہد چھے پا عذاب کے بواچی پتنگستیا کے باختہ کی تاصل را کافروں ان الکافرین کانو لکم عدو و مبینا یقیناً کافران دیس تاصل پارا دشمنان خکارام و اذا کنتا فیہم صلات خوف او کلچتو یہ پدی کے کلچتو موجود یہ پدی کے فاقمتا لہم السلام نو پسو تو قائم واد دید پارا منزو یا کستا ارادوشی چتو دید پارا منز قائمه کستا ارادوشی چتو دیل منز قائمه اللہ معلوسی اردتا سادا ارادوشی چتو دیل منز قائم کم طریقہ فلتقم طائفتم منهم معکا ادریگی اوڈل پدی کے تاثرام تاثر دی اوڈل ادریگی او بل اوڈل دی دشمن بان پام کی ولیاخذوا اسلحتهم او اخلی لدی اسلحتهم وادخ لدی اسلحتهم قبل مختصر وصلی اسلحتهم ضروری لند لند مختصر وصلی فیضا سجدو کلچ دی یو رکاتو کی سجدو یو رکاتو کی فلیکونو من ورائکم نشید دی من ورائکم استاسون شاتا اس دی لڑشی دی دشمن د مقابلے دا پارا والتاتے ورادشی امام سر نزدے طائفت اخرى غبل ڈلا لم یسولو چی منزے نر شورو کڑے لم یسولو اغیلا منز نر شورو کڑے فل یسولو ما کا ندیر منز شورو کی تاثرام ولی آخذو حضرهم و اسلحتهم وادخل دیوم و حضرهم خپل احتیاط یا ایو اللذین آمنو خذو حضرکم و اسلحتهم و خپلا وصلا علت و وجه ولی با وصلا اخلی وصلا با نغور دے ود اللذین کفرو غواڑی کافرو لو تغفلونا اسلحتکم ارمان چی تاسو زرهما غافل شے عن اسلحتکم دخپلو وصلونا و امتعتکم و دخپلو سامانوننا فیمیلونا علیکم حمل بو کی پتاسو میلتا واحدا حمل پیڑا قرآن کریم دلتا ذکر رکا چی دا کافر دا تمنا را ود اللذین کفرو لو تغفلونا اسلحتکم ارمان چی دا مسلمان سر وصلنی و سمگو را دا دے امریکی دون زور دے چی دے پاکستان تا ار وقت ہوئی ادے نور وڑو وڑو ملکونو تا چی پا سیٹی بیٹی دسخطو کے سیٹی بیٹی سیٹی بیٹی دیتا ہوئی چی وصلہ بنے استعمال ہوئے وصلہ بدان سر نگ رہے دا وصلے استعمال بنی وصلہ بجوڑا ہوئے نا سمطلب ہے دے چی دی سر وصلہ نی او مون سر ای نو په ډیر پاسان راشي پر مسلمانان ختم کو دار دی خو خره ود الذين كفروا چې وته په سیټي بیټي به دسخط کوم هم مخ کې وتکه تاول دسخطو کا غټ داشتګر ته مسلمانان ته تنګې اسلامی ممالک ته تباکه وصلت ته استعمالې یې استعمالې یا په مسلمانان خپلو کې ګوره لکه را خلق د منګکان دارو جوړ کی کنا نبی او منګک تاسو تجربه په تور باندې ورواچی چې کار کیو کنا دی چه وصله جوڑه کی نه پا مسلمان بگوری دو مسلمانان با دی جنگی دو ملکون با دی جنگی دار دی کار ده بس در دی دا خواقه ده چه مسلمان سر وصله نی او مسلمان سر قرآن نی چه جهاد نی او قرآن نی ندی پی دیر پیر لازی فیمیرون علیکم میرتا واحدا ود اللذین کفرو بدماشان دی نمونگ لاغ تیاری را کی افسولا انیرا لپیسی را کی گوره یو کار را سر نکی پیسے دے واپس را کی غم نہ کی اگر تیارے دے را کی نہ غم نہ کی لگا دکاندار دے سڑی نہ گاک نہ پیسے والی نہ والا پیسہ اور کی نہ والا شی اور کی گٹے لگا نہ پیسہ اور گٹی وغیر چا پیرا تے تاویگی را تاویگی وزیر داخلہ اگر آگے او غبل و سر خواہ کے موجود دلا ترو سا پورے الترے ود اللذین کفروا واڑی کافر لو تقبلونا ارمان چی پوچھے ہم تاسو کچت غافل شوے عن اسلحتکم دا دیخپلو وصلونا و امتاعتکم و رخپلو سامانوننا فیمیلونا علیکم میلتا واحدا نام لبو کی پتاسو ام لپا یوزل پیڑ ولا جناح علیکم نشت سو گناہ پتاسو انکان بکم کی پتاسو باندے ازن سو تکلیف ممترین دباران دوجی منج دیا کچت دیر سخ پا شبو شبو بارانی خٹی او کنتم مردایا نا جوڑے ان تدعو اسلحتکم چکے گریخ پلو اسلام خوبیاؤں و خضو حضرکم اقلی دان سراخ پل احتیاط ویخو سے ان اللہ عدل الکافرین عذاب مہینہ یقینن اللہ تیار کردے کافر اللہ عذاب سپکو ان کے فائدہ قضیتم السلاتہ کلچ تاسو ازگار شہد سلات خوفنا تفسیر قرطبی مانا را اذا فرقتم من سلات الخوف الصلات صلات خوف الف لام عادی کل جی تاسو ازگار شہد صلات خوف نام فذکر اللہ قیاما وقعودا یادوے اللہ لرا پولاڑا و پناستا والا جنوبکم و پخپلو وڑخنو باندے فیدت مانانتم فاقیم الصلاح کل جی تاسو پا اتمینان شے پا امن شے تاسو کل جی پا امن شے تاسو کلچ مقیم شیتاسو اللہ مالوسوی کلچ مقیم شیتاسو فیضت مانن تم تفسیر قرطبی کلچ پا امن شیتاسو فاقیم الصلاح پابندی کوئے رمانزو دخپلی قیدے موافقو بیا چھے سنگا قیدہ را سلور رکا تری سلور رکا تا کوئے یو امام پسی بٹول منز کوئے علت و وجہ ان الصلاة یقینا منزو کانت علی المومنین دے پخ مومنانو بانے کتاب موقوتا فرض و پخپل وقت وقتو منز بہر یو پخپل وقت بانے کے بیٹے میں منز بنا کے او نو دو منزو نارا جمع کیسے او خواب داتو چرا جڑے با کلو لگے دلا نجد ما خامون بوشن امام استاد دوی زیبا نا یو پینزش پک میں ٹکینے اس برا ماسختن منز کو دا دوار منزو نو برگو پڑا او یو پتاوار پائے کہ دا سوال شوی دے یرا کسو کرکٹ کی کنا او مازیگر وقت کے بیا نیوزگار دا ماسپخین پا وقت کے دا مازیگر دا منزو کی دوار برگ کی کرکٹ دا پارا دا ٹک دا حدیثو کے راغلے دا ٹک دا کرکٹی دا سکی منز با پا خپل ٹیم بانے کے دا ماسپخین خپل ٹیم دا مازیگر خپل ٹیم چھے قضا شدر نا نسونا زرے چکے نوے کدا با نکے چھے دا با کے خیری رمضان رازی او دا آگے خیری جمعہ بھئی او قضا مری بکو دا ٹول منزونا پا یو دے بیارا جار باسو ان الصلاة کانت علی المومنین کتابا موقوتا یو تن سو پٹی کی کری دا ایک پل وقت ہی کنا اگر ٹیم چھے ختم شی نبیا پایا کہ خلق کر نکی نہ دا سے منز کے نہ ددی منز ہوں پل وقت دے کنا کنا ددی یار ہر ٹیم ٹیم دے چکلے کہ نو کہ ولا تہنو فی ابتغاء القوم بیا جہاد تا ترغیب دے او سستی مکوے فی ابتغاء القوم پلٹولو دا قوم مشرکانو کے مشرک قوم بتا سو لٹوے کم جہادی سیڑھی کے سٹھونے چلی ہے کہ دا ہے تری ولا تہنو فی ابتغاء القوم گرزی دے مشرکانو پسے اور یہودیانو پسے کم کم لے کے پراچین حالت نے راخ کی او اثر دا آیت ہوئی ولا تہنو فی ابتغاء القوم رفع مانع القوم نا مطلب الف لام عادی مشرک قوم ان تکونو تعلمون کہے تاسو دڑمن کہے تاسو زخمیان نس چلو شو فانہم یعلمون پس یقینا دی ہم دڑمن دی کما تعلمون لک سنگا چ تاسو دڑمن یہ مشرک بانے ہم زخم لگے دلے دیکھنا دا خواست غلط خبر ہو چھے امریکی تا یو مڑے لڑشی نار سو پری دی نا مڑی التمزی زخمیان داغیم جوڑی گی ڈیری جوڑی گی دا خو میڈیا داغی غاڑی ترن ال نوی چھے شل تنا مڑشی کنا نوی یو امریکی مڑش دو زخمیان چھو دروغ وی چٹو نو زخم اغیلوم رازی او دردون اغیتوم رازی او مڑکی گی اغیوم نو چھے اغی پا باطل دون اکلک دی نہ تو حق والے دونوں نقل کے گے فإنهم يعلمون كما تعلمون آیت کی کسو چکو نہ تشبیہ ور کرے دا يعلمون كما تعلمون دا مشرک دا زخم تشبیہ دا مسلمان دا زخم سر ور کرے دا دا مسلمان او دا کافر او دا دے دوارو علم مشترک گردو لے دے خود دے دا مطلب نرے چی دا بالکل یوشان دی زکا آخوا ما بہل امتیاز شتا کنا دا خو ما بہل اشتراک رے یو ما بہل اشتراکی یو ما بہل امتیازی انما انا بشرم مثلکم دا ما بہل اشتراک رے یوحا الیہ دا ما بہل امتیاز دے ٹھیک دا انسان دے خو چت انسان دے وہی و تکیدیشی یعلمون کما تعلمون ما بہل امتیاز امشتا و ترجون من اللہ ما لا یرجون او تاس امیدون ساتے دا اللہ ناغ سوچ لیے امیدون نساتیم تاسو خو دا اللہ دا طرف نہ ثوابونو تم لرے پدے زخمونو بتاسو اجرونو ثوابونو در کی او دا غیغ دا سپی پاروازی فرخ و پکشتا دا دین دا معلوم شولا یا علمونا کما تعلمون کسوک تشبیح ورکی دیو